30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 7 listopada. Minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Nadal brak komentarza Kancelarii Prezydenta do zablokowania promocji oficerskich. W Sejmie przed głosowaniem w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry, on sam jest na Węgrzech. Przed nami kolejny długi weekend, przypominamy, jak przygotować auto do drogi. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, poinformował o tym premier Donald Tusk. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że decyzja prezydenta jest bezprecedensowa. Podkreślił, że wszyscy kandydaci, którzy mieli otrzymać pierwszy stopień oficerski, mają kwalifikacje do promocji. To są ludzie, którzy mają swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, swój dorobek zawodowy. To są ludzie, którzy pokończyli odpowiednie szkoły i kursy. Ta decyzja pana prezydenta jest niezrozumiała. Rozmawiałem dzisiaj z funkcjonariuszami ABW i SKW. Delikatnie mówiąc, są zaskoczeni, no i bardzo zniesmaczeni. Pałac Prezydencki nie przedstawił jeszcze uzasadnienia decyzji Karola Nawrockiego, a promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 osób. Uchylenie immunitetu nie świadczy o winie, słychać w środowisku prawniczym. Za 1,5 godziny w Sejmie rozpocznie się blok głosowań, w którym parlamentarzyści zdecydują, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro straci ochronę poselską. Wczoraj komisja regulaminowa zaopiniowała wniosek pozytywnie. W Sejmie jest Agata Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jakimi opiniami spotkałaś się na sejmowych korytarzach? Opinie w tej sprawie są zróżnicowane ze względu na stronę sceny politycznej. Jak usłyszałam, wszystkie kluby koalicyjne podniosą rękę za uchyleniem immunitetu oraz za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Politycy negatywnie oceniają postawę polityka, który opuścił granice Polski i unika konfrontacji we własnej sprawie, a środowisko prawników w swoisty sposób liczy, że Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sam reformował, mówi prawnik z klubu Jagiellońskiego w Katowicach, mecenas Tomasz Turejko. Winni nie mają się czego obawiać, zatem tym bardziej żywię nadzieję, że pan Zbigniew Ziobro będzie miał okazję wykazać swoją niewinność przed niezależnym, niezawisłym sądem. I mam nadzieję, że pan Zbigniew Ziobro będzie miał okazję na własnej skórze doświadczyć, jak sprawnie działa polska prokuratura i polski wymiar sprawiedliwości po jego reformach. Mówiłam o obozie rządzącym, jest teraz jeszcze opozycja, która jest przeciwna uchyleniu immunitetu byłemu ministrowi. Poseł Michał Wójcik zaapelował do marszałka Sejmu, by w ogóle zdjąć głosowanie w sprawie zatrzymania i tymczasowego aresztowania ze względu na stan zdrowia Ziobry, ale taki wniosek formalnie nie wpłynął. Przypomnę, prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Tyle Agata Król, bardzo dziękujemy za relację. Wielkopolscy funkcjonariusze szkolą medyków z samoobrony. Lokalna policja prowadzi ponad 80 postępowań w sprawie ataków na personel medyczny i chodzi tylko o zdarzenia z tego roku. Inspektor Sławomir Piekut mówi, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy uczą się przede wszystkim tego, jak reagować w obliczu agresji i jak się przed nią bronić. Głównie chodzi o naruszenie integralności, znieważenie, czynną napaść czy groźbę karalną. Ale oczywiście tych interwencji jest zdecydowanie więcej. Natomiast po pierwsze, nie każda osoba pokrzywdzona chce zgłaszać. Po drugie, też nie każde zdarzenie wyczerpuje przesłanki odpowiedniego przestępstwa. Policja zachęca, by zgłaszać mundurowym próby ataków. Powiat Iławski pomoże wejść w dorosłość podopiecznym domów dziecka. W budynku dawnej szkoły podstawowej w Iławie powstaną mieszkania treningowe, w których młodzi dorośli będą mogli się usamodzielnić. Na remont szkoły samorząd otrzymał ponad 2,5 miliona złotych z unijnego dofinansowania, mówił Michał Młotek ze starostwa powiatowego w Iławie. Pozyskaliśmy środki z programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur. Mamy 2 domy dziecka jako samorząd powiatu w Kisielicach i w Suszu. I w tych mieszkaniach treningowych, które powstaną w Iławie, podopieczni domów dziecka, osoby, które będą wkraczać w dorosłość, będą mogły uczyć się samodzielnego funkcjonowania. Młodzi dorośli będą mogli także liczyć na kompleksowe wsparcie w rozwoju ich kompetencji życiowych i zawodowych. Przed kolejnym listopadowym długim weekendem eksperci przypominają o przygotowaniu samochodu do dłuższej podróży. Kontrola ustawienia świateł czy ciśnienia w oponach może zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom na drodze i poprawić komfort jazdy. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski zachęca do zwrócenia uwagi na odpowiednie ustawienie nawiewu. Skierowanie tego nawiewu na szybę i nie bójcie się Państwo używać klimatyzacji. Ona doskonale osusza nam powietrze, powoduje, że szyby nam nie parują. Ekspert radzi, by przy gorszej widoczności na drodze, w czasie deszczu lub mgły, zawsze zamiast świateł do jazdy dziennej włączać światła mijania. Będzie nas lepiej widać, będziemy widoczni też z tyłu. Chcę przypomnieć, że jak mamy światła do jazdy dziennej, nie musimy mieć świateł pozycyjnych tylnych, tak system po prostu uruchamia te światła tylko przednie do jazdy dziennej, żeby określał naszą pozycję, natomiast z tyłu nas nie widać. Specjalista dodaje, że filarem zasad bezpieczeństwa na drogach jest także zachowanie bezpiecznego odstępu od innych pojazdów. Maciej Szefer, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu w Trójce o sporcie opowiada Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze reprezentacyjne z Holandią i Maltą. W reprezentacji znalazło się dwóch debiutantów, Filip Rózga ze Szturmu Graz i Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze. Po kontuzjach do kadry wracają Nikola Zalewski i Adam Buksa. Oczywiście jest też Robert Lewandowski. Z Holendrami biało-czerwoni zagrają 14 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie, natomiast 3 dni później czeka ich wyjazdowe spotkanie z Maltą. Na początku 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Radomiak zagra z Krakowią. Gospodarze zajmują 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Goście mają 22 punkty i są na 4. pozycji. Trener Radomiaka Gonzalo Fejo, który kilka dni temu debiutował w tej roli, odnosząc zwycięstwo nad Lechią Gdańsk 2-1, z uznaniem wypowiada się o rywalu. No, w Ekstraklasie o każdy 3 punkty jest bardzo trudne. Tym bardziej, że się zmierzymy z drużyną, która jest bardzo intensywna, bardzo silnie fizycznie. Z drużyną dobrze zorganizowaną, zresztą poprowadzone przez trenera Osnera, którego CV mówi sam za siebie. Początek meczu Radomiak-Krakowie o 18:00. W innym dzisiejszym spotkaniu o 20:30 Zagłębie Lubin podejmie lidera Górnika Zabrze. Na koniec Żużel. Grzegorz Walasek został trenerem pierwszej drużyny żużlowców Falubazu Zielona Góra. 49-latek to jeden z najbardziej znanych wychowanków Falubazu. W żużlowej karierze reprezentował m.in. drużyny z Zielonej Góry, Częstochowy, Bydgoszczy czy Ostrowa Wielkopolskiego. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Wieczorem i w nocy, tak jak w ciągu całego dnia, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie może być duże. Temperatura minimalna w nocy od zera na zachodzie do 6 stopni na wschodzie i na wybrzeżu. Chłodno, a chłodniej miejscami na południu, minus 2 stopnie. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. Taniej o 400 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08, przed nami podsumowanie dnia, no i tygodnia, bo przypomnę, że po 18:00 trzecia godzina. Już za moment rozpoczynamy długi weekend. Najlepszy polski wynalazek. Co zrobić z tym czasem? Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony w każdej sprawie. Olga Szućko ze sterami, Agnieszka Laskowska program przygotowała. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To Suede oczywiście i Starts and Ends with You. Piękna piosenka z klamrą u nas na początek, a my postaramy się na koniec tygodnia to spotkanie nasze dzisiejsze do 19 utkać tak, żeby wątki poważniejsze mieszały się z tymi lżejszymi. Zaczynamy od poważniejszego. Zapraszamy do Trójki. Otóż w państwowej kasie brakuje pieniędzy na leczenie. Nie ma 14 miliardów złotych. W przyszłym roku może być jeszcze gorzej. Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że są w kraju oddziały, które przestały przyjmować pacjentów, a w Ministerstwie Zdrowia spotkali się dziś przedstawiciele resortu i NFZ. Kuba Witkowski. NFZ jak tonący Titanic? Coś w tym jest. Kredytujemy Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie leków, chemioterapii i w programach lekowych. Mówi Marek Staszewski, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii i prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. I jeszcze chwila i po prostu stracimy płynność finansową, a to będzie wymagało ode mnie jako zarządzającego podjęcia jakiejś decyzji. Albo wstrzymania leczenia ludzi, albo płacenia wynagrodzeń z opóźnieniem. Jedna i druga decyzja jest zła. Co na to NFZ? Zdaniem urzędników zarządy szpitali same sobie są winne. Nie wykorzystały aż 11 milionów złotych zakontraktowanych na część procedur, a chcą zwrotu za inne, wykonane nadliczbowo. Obecnie prowadzimy proces bilansowania umów. Barbara Pawlos z opolskiego NFZ. Po zakończeniu procesu weryfikacji będzie możliwe przesunięcie niewykorzystanych przez szpitale środków finansowych na świadczenia zrealizowane na rzecz pacjentów właśnie ponad limit wynikający z umowy. Co z tego, skoro problem nie dotyczy tylko tych dwóch placówek? Przecież szpitale w całej Polsce wstrzymują lub zamierzają wstrzymać przyjęcia pacjentów oczekujących na planowane zabiegi. Powód? Wyczerpanie rocznych limitów finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od prawie roku czekam na operację kolana. Mówi jeden z pacjentów. I już na połowę listopada mam wyznaczony termin. Trochę się stresuję, że dostanę telefon i usłyszę, że operacja przełożona. Dziś w tej sprawie spotkali się ministrowie zdrowia i finansów, ale do dziennikarzy nie wyszli. Wczoraj w Polsacie Andrzej Domański wspomniał jednak, że w budżecie znajdą się 3 lub 4 miliardy złotych. To są środki, które mogą być w pewien sposób do systemu, do NFZ-u dokładnie mówiąc, jeszcze w tym roku przesunięte, ale to będzie oczywiście wymagało jeszcze wytężonej pracy ze strony Ministerstwa przede wszystkim Zdrowia. My jako Ministerstwo Finansów jesteśmy w pełnej gotowości, aby tutaj oczywiście pomagać. Ale zdaniem Krzysztofa Łandy, lekarza, byłego wiceministra zdrowia i założyciela fundacji Watch Healthcare, nie tędy droga. Politycy nasi w Polsce jeszcze nie dojrzeli do reformy, poważnej reformy systemu opieki zdrowotnej. Oni wciąż myślą jeszcze, że jakoś to będzie. Wciąż myślą, że piekło nie może zamarznąć i myślą, że dosypią kolejnych pieniędzy do systemu i będzie dobrze. A tym razem właśnie nie będzie dobrze. Bo to jak dolewanie wody do dziurawego wiadra, które po prostu trzeba uszczelnić. Między innymi chodzi tu o kosztowne, ale zupełnie nieefektywne procedury medyczne. Jest bardzo wiele procedur wykonywanych szczególnie w tych ośrodkach klinicznych i instytutach różnego rodzaju, które mają wątpliwą skuteczność. Natomiast kosztują rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy. I też swego czasu postulowałem, żeby przejrzeć te koszyki tych instytutów. Agencja Oceny Technologii Medycznych powinna się tym zająć, natomiast póki co wciąż się to nie wydarzyło. I to mimo, że wspomniana agencja taki przegląd rekomendowała, ale jak to zwykle bywa, zabrakło decyzji. Decyzji politycznej, dodajmy. Nie wiem, jak jest u Państwa, ale mnie trochę skóra cierpnie na to hasło, jak to zwykle bywa. A do tematu sytuacji finansowej służby zdrowia wrócimy w Pulsie Trójki o 17.30. Gośćmi Moniki Suszek będą dr Damian Patecki, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich. 22,7 trójek może także w sprawie sytuacji finansowej służby zdrowia. Józef czeka na Państwa telefony, a to nasza piosenka dnia na dziś. Kat Burns, How to Be Human. can we do another take? Analyze my conversations, interactions I replay them. Feels like there's a million giveaways, that me and them have different brains. Cause life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. Am I hiding it well? Can tell that I'm not like them, but I'm trying to be human. To Cat Burns, próbująca być człowiekiem. How to be human. Już ten utwór mogą Państwo znaleźć w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, no ale oczywiście głosować można dopiero od jutra, bo dzisiaj po 19:00. Kolejne notowanie zapraszam w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego. A przed nami sprawa, która dotyczy większości pewnie użytkowników internetu, bo dotyczy koncernu Meta, czyli właściciela takich serwisów jak Facebook, Instagram, czy także aplikacji WhatsApp. Meta zarabia miliardy dolarów na internetowych oszustwach. Za tak zwany scam, czyli treści od internetowych naciągaczy, amerykański koncern należący do Marka Zuckerberga zamierza w tym roku zainkasować 16 miliardów dolarów. I to jest 1/10 jego rocznych przychodów. Józef Niewiarowski. Aktywnie zwalczamy oszustwa i przekręty, ponieważ użytkownicy naszych platform nie chcą oglądać takich treści. To problem też dla legalnych reklamodawców. Nasza firma również tego nie chce. Dziennikarze Reutersa dotarli do wewnętrznych raportów firmy Meta, właściciela Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Firma miała szacować, że w tym roku 10% przychodów będzie pochodziło z reklam prawdopodobnie nielegalnych. Czy to prawda, że przegrałeś setki tysięcy złotych w kasynach? Rozpoznają Państwo ten głos? Na nagraniu widzimy Kubę Wojewódzkiego, rozmawiającego z raperem Kizo. Znalazłem platformę, która naprawdę działa. Teraz gram tylko tam. O jakiej aplikacji mówisz? Nazywa się Top Slot. Mi znalezienie tego oszustwa w bibliotece reklam Mety zajęło dosłownie 5 minut. W zeszłym roku na terenie całej Polski odnotowaliśmy około 92 tysięcy oszustw internetowych. Komisarz Marcin Zagórski, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Od stycznia do września to jest około 67 tysięcy takich zdarzeń. W ciągu ostatnich 18 miesięcy udało nam się zmniejszyć liczbę zgłoszeń użytkowników dotyczących oszukańczych reklam o 58% na całym świecie. Poinformował rzecznik firmy. A do 2025 roku usunęliśmy ponad 134 miliony treści zawierających oszukańcze reklamy. Pecunia non olet. Meta od dawna wiedziała, że problem z ich ekosystemem reklamowym istnieje i tak naprawdę niewiele z tym robiła. Dzisiaj wiemy dlaczego. Joanna Sosnowska, redaktorka wyborczej BIS i współprowadząca podcastu Techstorie. Bo są twarde liczby i zresztą w Polsce Meta także była alarmowana przez NASK, który odpowiada za bezpieczeństwo internetu w Polsce. Rok temu NASK spotkał się z przedstawicielami Mety i miał bardzo proste prośby do tej firmy. Meta nie zrobiła w zasadzie nic z tej listy. Już niedługo może być niejako zmuszona. Implementowany właśnie w Polsce Europejski Akt o Usługach Cyfrowych nadaje urzędnikom możliwość nakładania dotkliwych kar za nieblokowanie tego typu treści. Kary są uzależnione od obrotów, więc na szczęście są dotkliwe. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. To jest oczywiście inna dyskusja, czy konkretne organy krajowe będą skłonne do tego, żeby podejmować taką akcję przeciwko tym amerykańskim firmom Big Tech. Na to wpływu nie mamy. Ale warto pamiętać, że reklamy na Facebooku oferujące szybki, bezpieczny zysk kończą się najczęściej tym, że użytkownik traci oszczędności, zyskują przestępcy, no i oczywiście Meta.

Na polsko-uzbeckim forum biznesowym w Warszawie omawiano dziś możliwości zatrudniania obywateli Uzbekistanu w naszym kraju. Na polskim rynku w wielu profesjach brakuje rąk do pracy, a społeczeństwo uzbeckie jest młode i dobrze wykształcone, mówi były wicepremier, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja Janusz Piechociński. Co gwarantuje Uzbekistan? Wysokiej klasy jakości potrzebnych polskiemu przemysłowi, polskiemu transportowi, polskiej sferze budżetowej pracowników, którzy przyjeżdżają tak jak my Polacy w latach 70. i 90. na Zachód. Przede wszystkim po to, żeby dobrze pracować, uczciwie zarobić. Szacuje się, że obecnie w Polsce pracuje około 10 tysięcy obywateli Uzbekistanu. Egzotyczny imbir może zastąpić swojskie ziemniaki na polach Wielkopolski. Jak mówi profesor Piotr Szulec z Uniwersytetu Przyrodniczego, uprawa imbiru i ziemniaków ma wiele wspólnego. Uprawa imbiru jest tożsama do uprawy ziemniaka, czyli innymi słowy ci rolnicy, którzy w tej chwili zajmują się uprawą ziemniaka na szerszą skalę, posiadają sprzęt do tego, aby móc uprawiać imbir. Jeśli chodzi o wymagania klimatyczne, jeśli chodzi o wymagania glebowe, również takie same jak w przypadku ziemniaka, czyli innymi słowy imbir wymaga gleb lekkich. Gleby lekkie, one się napowietrzają, jest to roślina ciepłolubna, w związku z powyższym, jeśli gleba jest lżejsza, ona z natury się szybciej nagrzewa. Problemem może być dłuższy okres wegetacji imbiru, ale odpowiednią agrotechniką można ograniczyć skutki przymrozków. Na razie poznańscy naukowcy zbierają imbir uprawiany w namiocie foliowym. Celem doświadczeń są jednak plantacje polowe i masowa produkcja imbiru w Wielkopolsce. Kolejny tydzień listopada przyniesie podwyżki na stacjach paliw. Zdaniem analityków Refleksu litr benzyny podrożeje o 2 grosze, oleju napędowego o 7, a LPG o grosz. Mimo podwyżek średnie ceny paliw nadal pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem. Wyjazd na długi weekend w listopadzie zaplanuje aż o 2/3 więcej osób niż na majówkę i o 1/4 więcej niż na długi weekend w czerwcu. Co drugi turysta wybierze Bałtyk, mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Bałtyk niezmiennie króluje w zestawieniu i odpowiada za 45% rezerwacji, a zainteresowanie tym kierunkiem rok do roku wzrosło o 12%. Najchętniej wybierane miejscowości nad morzem to są Kołobrzeg, Mielno Międzyzdroje i Świnoujście. Drugie miejsce z kolei zajmują góry, które odpowiadają za 38% wszystkich wyjazdów. Tu najpopularniejsze kurorty to są m.in. Szklarska Poręba, Szczyrk, Karpacz i Świeradów-Zdrój. Na trzecim miejscu znalazły się City Break i w tej kategorii króluje Gdańsk. Dolar kosztuje dziś po południu 3,66 zł, a euro 4,24. Sylwia, dziękujemy za cały dzień opowiadania o ekonomii w Trójce, a jeśli chodzi o pogodę, to w nocy małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie i północnym wschodzie w Bieszczadach może być większe, a w Bieszczadach już dążyłam do tego, żeby powiedzieć w Bieszczadach, bo zawsze się rozmarzam, kiedy mówię w Bieszczadach. No tam nad ranem może popadać deszcz. W nocy temperatura minimalna od zera na zachodzie do 6 stopni na wschodzie, no a na wybrzeżu może być nieco chłodniej, jeszcze chłodniej na południu, minus 2 stopnie. A państwo dzwonią w sprawie sytuacji finansowej służby zdrowia. Mówiliśmy o tym tuż po 16. Długo, długo jeszcze nic się nie zmieni, ponieważ tak jak obserwuję z dystansu to, co robią nasi politycy, to nasi politycy nic nie robią, poza tym, że się przepychają. A służba zdrowia to są bardzo ciężkie i bardzo trudne tematy. Więc po co marnować w cudzysłowie na to czas, na niewygodne, na trudne tematy? Lepiej wystąpić publicznie, pochamrać się, pokłócić. A tamto, tak jak powiedział ten pan, jakoś to tam będzie. Mówi się zwykle o ochronie zdrowia jako dziurze bez dna, ale rzadko ktoś wspomina o tym, że mamy jedną z najsłabiej finansowanych sektorów w Unii Europejskiej. Jesteśmy w szarym ogonie, w szarym końcu, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia względem PKB, więc o czym my tutaj mówimy? Tak, to przypomnijmy, że w Polsce to jest nieco ponad 8% PKB, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. Ale dzwonią państwo także z bardzo ważnymi apelami w sprawie długiego weekendu, no i tych chłodów, które mogą się zbliżać. Mam taki apel, bo mamy długi weekend, krótki dzień, chłodne noce. Rozejrzyjmy się dookoła, może komuś trzeba zrobić jakieś zakupy. Dużo osób mieszka wśród nas samotnych, przynieść jakiś węgiel, czy nie tylko... 22,7 trójek. Za chwilę kolejny ważny temat w audycji popołudniowej w Trójce, a to Wolf Alice. No to przypomnę, że w tę najbliższą niedzielę wystąpią w Warszawie z jednym koncertem w Polsce. Just a Girls, Wolf Alice. 19 minut pozostało do 17. Teraz opowiemy o bardzo ważnej i bardzo potrzebnej inicjatywie. Na razie tylko w poniedziałki, ale ruszył właśnie w ten poniedziałek, 3 listopada, telefon zaufania dla nauczycieli. Jest czynny od 13 do 17. Eksperci czekają pod numerem 510 338 182. Jeszcze będę powtarzała ten numer 510 338 182. A w studiu witam prezeskę Fundacji Twarzy Depresji, Anna Morawska-Borowiec. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry, witam pani. No bo to właśnie Fundacja Twarzy Depresji wyszła z tą inicjatywą. Pani Anno, proszę powiedzieć, z jakiej potrzeby się ta inicjatywa wzięła? Bo państwo już mają też taki numer i tutaj też powiem 22, to jest kierunkowy 290 4442, to jest telefon zaufania Fundacji ogólny, każdy może zadzwonić. Ten jest tylko dla nauczycieli. Ten jest dedykowany dla nauczycieli. Wynika to z potrzeby, jaką widzimy jako fundacja. Już kolejny rok prowadzimy program Twarze Depresji dla szkół, do którego zapisało się ponad 500 nauczycieli. Uczymy ich rozpoznawania u uczniów zaburzeń depresyjnych, lękowych, co robić, kiedy dzieci są uzależnione od internetu, od telefonów. Pokazujemy im te najpowszechniejsze wyzwania psychiczne dzieci i młodzieży. I w tej chwili drugie takie szkolenie będziemy też uruchamiać na warszawskim Ursynowie dla kolejnych 200 nauczycieli. I ogromny ukłon dla nauczycieli, których już 2,5 tysiąca przeszkoliliśmy w zakresie psychoedukacji. I to jest piękne i wspaniałe, że swój wolny czas nauczyciele poświęcają na to, żeby lepiej, mądrzej pomagać uczniom w klasie. Mhm. Ale żeby to robili skutecznie, oni muszą najpierw zadbać o siebie, sami o swoje muszą być potrzeby, w dobrej formie, o swoje zdrowie psychiczne. I tak jak oczekiwanie jest takie, żeby byli filarem dla tych młodych, żeby dbali o dobrostan psychiczny. Wszystko się zgadza, ale oni naprawdę muszą najpierw zadbać o siebie i mieć takie przyzwolenie. Tak, ten telefon jest dla mnie taką kampanią do nauczycieli. Zadbajcie o siebie, nie wstydźcie się tego, że gorzej się czujecie, że też czasami gorzej o sobie myślicie, że możecie, macie prawo też chorować, macie prawo mieć depresję, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe. Każdy zawód może to dotknąć, również nauczyciela. Nauczyciel nie jest tym piedestałem, który po prostu ma być cały silny i być filarem dla tych uczniów. Fajnie, żeby tak było, ale żeby tak było, najpierw zadbajcie o siebie. I tutaj jest ta przestrzeń na anonimową rozmowę z każdego miejsca w Polsce. Mogą państwo zadzwonić do naszych psychologów w każdy poniedziałek od 13 do 17 i obiecuję, że to jest pierwszy krok. W przyszłym roku chcemy ten telefon rozwijać, żeby w dużo większym wymiarze dla państwa działał. Przypomnę też, że jako Fundacja Twarze Depresji jesteśmy nazywani pogotowiem psychologicznym i pełnimy tą misję. Mamy pomoc bezpłatną, zarówno stacjonarną w Centrum Warszawy przy Alei Solidarności 78, jak i online dla nauczycieli z całej Polski. Z całej Polski. Każdy może do nas się zgłosić. Mamy pomoc online, więc przez wideokomunikator można porozmawiać z naszym psychologiem bezpłatnie i najważniejsze jest pokonać wstyd, pokonać lęk i dać szansę sobie pomóc. Wciąż jeszcze jest ta bariera wstydu, kiedy mówimy o problemach tych psychologicznych, emocjonalnych. Myślę, że jest ogromna. Jest lepiej oczywiście, jak przez 10 lat organizując kampanię Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Na pewno jest ogromna zmiana, ale ta zmiana następuje. Powiedzmy, że z poziomu średniowiecza przeszliśmy trochę do przodu. Jeszcze nie jesteśmy na etapie supercywilizacji, ale do niej, mam nadzieję, małymi krokami dążymy i idźmy w tym kierunku, tylko może trochę szybciej, jeśli chodzi o dostęp do specjalistów i właśnie, że jest on trudny, to stąd uruchomiliśmy kolejny telefon zaufania i on jest, uważam, ważny dla niezwykle ważnej, często niedocenianej grupy, jaką są nauczyciele, a powinni być doceniani tak, i powinni o siebie zadbać, bo pełnią niezwykle ważną misję, pracują z dzieciakami, pracują w wyjątkowo trudnych realiach, po pandemii, przy trwającej wojnie w Ukrainie, przy czasie uzależnień od internetu, od social mediów, przy tym, że w zeszłym roku 127 dzieci popełniło samobójstwo, ponad 2000 próbowało popełnić samobójstwo. Z tym na co dzień mierzą się w klasie nauczyciele i naprawdę nikt ich do tego nie przygotował, żeby z tym bagażem trudności samodzielnie się mierzyć i dlatego próbujemy swoją cegiełkę dołożyć do tego. Pani Anno, telefon oczywiście jest po to, żeby nauczyciele ze swoimi wątpliwościami, problemami mogli zadzwonić, ale także porozmawiać o tym, w jaki sposób rozpoznawać u uczniów te pierwsze objawy, a może nawet właśnie nie pierwsze, może właśnie skonsultować się ze specjalistą, specjalistką w tych sprawach, które już zaczęły ich niepokoić. Jak najbardziej, tak jak mówiłam, rozmowa jest anonimowa, nie jest w żadnej mierze rejestrowana, nagrywana, więc mogą panowie zapytać nawet o konkretnego ucznia i nasz specjalista postara się odpowiedzieć państwu na ten konkretny problem, na to wyzwanie z tym dzieckiem, jak sobie z tym poradzić, gdzie lokalnie zidentyfikują byłaby najbliższa możliwa pomoc psychologiczna, czy konieczna jest także psychiatryczna, jak porozmawiać z rodzicem, aby o tym problemie dziecka poinformować. Powiem też, że przygotowaliśmy jako fundacja w ramach kampanii Emocji aż 8 filmów edukacyjnych z udziałem aktorów z grupy Waksy oraz z naszą psychiatrą dziecięco-młodzieżową współpracującą z naszą fundacją Katarzyną Wojciechowską, wojewódzką konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, gdzie pokazujemy najczęstsze błędy w komunikacji na linii rodzic-dziecko i nauczyciel-dziecko. Jak potrafi nauczyciel powiedzieć, zareagować, a jak powinniśmy to zrobić i dlaczego tak właśnie w ten sposób, aby właśnie nie ranić, nie zaprzeczać emocjom, nie stygmatyzować, co zrobić, kiedy widzimy, że dziecko ma pocięte ręce, tak, się samookalecza, jak zareagować, jak się odezwać. To wszystko znajdą państwo na stronie twarzedepresji.pl/emocja. Filmy edukacyjne, można do nich się odnieść. Twarzedepresji.pl to jest ten adres, pod którym także wszystkie informacje dotyczące i tego telefonu zaufania dla nauczycieli 510 338 182 w poniedziałki od 13 do 17. Już nie pytam, czy to wystarczy. Wiem, że nie wystarczy, ale pani zapowiada, że staracie się o to, żeby było tego więcej. No i ten ogólny telefon zaufania Fundacji Twarze Depresji 22 294 442. Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji. Pani Anno, dziękujemy za kolejne spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. No i z pewnością do usłyszenia. Do usłyszenia. A to Fontaines D.C., piosenka, która na pierwszy rzut oka może się kojarzyć z rzeką, ale czyta się to nie Bóg, tylko Bug. I want to get. Didn't I say I wanted to get? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Baby, I swear it, I wanted to call. But To zespół Fontaine's DC i Bug, a my przenosimy się teraz do Waszyngtonu, gdzie dzisiaj Viktor Orban, premier Węgier, spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. To jest taka wizyta, która no, naprawdę ma bardzo wysoką stawkę. Marku, mówię do Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w Białym Domu. W ogóle będziesz świadkiem tego spotkania. Powiedz, no, jaki jest plan na tę rozmowę, co się będzie działo, bo obaj panowie mają jakieś plany. Tak, ja będę w polu prasowym Białego Domu, to znaczy będę prawdopodobnie, bo na razie to spotkanie teoretycznie jest zamknięte dla prasy, ale najprawdopodobniej zostanie otwarte i w ramach polu prasowego Białego Domu będę w sali gabinetowej Białego Domu, gdzie dojdzie do tego spotkania Trumpa z Orbanem. Orban przybędzie tutaj mniej więcej za 35-40 minut. Ta wizyta jest przede wszystkim ważna dla Orbana, nie tyle dla samego Trumpa. Orban to przedstawia siebie jako człowieka pokoju, jako jednego z najbliższych przyjaciół Trumpa. Ja przeglądałem węgierskie media, to wszystkie prorządowe media przedstawiają tę wizytę jako otwarcie złotej ery relacji amerykańsko-węgierskich. Oczywiście to wszystko jest przesadzone, no ale faktem jest, że przez administrację Bidena Orban był nie tylko ignorowany, ale także karany za te bliskie związki z Putinem, za konflikt z Brukselą. Węgry nawet za Bidena wypadły z programu ruchu bezwizowego przez pewien czas. No i w przypadku Trumpa jest zupełnie inaczej, bo Trump nazywa Orbana swoim przyjacielem. To, co robi Orban na Węgrzech, czyli ta konsolidacja władzy, jest po części wzorem dla Trumpa i dla zwolenników jego z ruchu MAGA. Także on ma tę wizytę. Orbana nie było tutaj w czasie prezydentury Bidena. No więc dla Orbana jest to duża stawka, politycznie ważna wizyta, także dlatego, że za kilka miesięcy na Węgrzech wybory. Jeśli chodzi o tematy, no to pierwsza rzecz to jest ten szczyt w Budapeszcie, do którego miało dojść, do którego nie dojdzie, ale Orban przyjechał tutaj także po to, żeby przekonać Trumpa do zwolnienia z sankcji wobec firm energetycznych, dlatego że Węgry w odróżnieniu od innych krajów, takich jak Polska, cały czas importują ropę z Rosji i to bardzo dużo, 4 czy 5 miliardów euro Orban dołożył do tej machiny wojennej Putina. No i teraz Amerykanie zaostrzają sankcje wobec Rosji, a Orban chce, żeby wobec Węgier te sankcje zostały przynajmniej zawieszone. Zobaczymy, czy mu się uda. No a druga kwestia, jeśli chodzi o tę wizytę, no to sprawa wojny w Ukrainie. Orban twierdzi, że tak jak Trump, on jest neutralny w tym konflikcie, no i że w związku z tym jest takim mężem stanu, który będzie mógł Trumpowi pomóc w doprowadzeniu do pokoju w Ukrainie. Tak, no premier Orban w rozmowie z Radiem Kossuth powiedział, że wierzy wciąż, że Węgry mogą być zwolnione z tych sankcji. Przypomnijmy, że to chodzi o te sankcje nałożone na rosyjskie koncerny naftowe Łukoil i Rosnieft. No i tutaj podobną sytuację, jeśli chodzi o korzystanie z tej ropy, ma Słowacja też. No ale czy myślisz, że te rozmowy zakończą się pomyślnie dla premiera Orbana? Trudno powiedzieć, do jakiego stopnia. To, co na pewno Węgrzy chcą zrobić i czym przekonać chcą Trumpa, to, że chcą kupować także amerykański i gaz, i na przykład reaktory jądrowe. W ten sposób próbują przekonać Trumpa do tego, żeby przymknął oko dla Węgier, jeśli chodzi o import rosyjskiej ropy. Nie wiem, czy to będzie takie jednoznaczne zwolnienie Węgier, ale na pewno Trump chce pomóc Orbanowi w polityce wewnętrznej także, dlatego że Orban jest sojusznikiem ideologicznym Trumpa. Kiedy nie był zapraszany do Białego Domu, to jeździł do Mar-a-Lago. Doradcy Orbana są w tej sferze influencerów czy polityków związanych z ruchem MAGA, więc myślę, że będzie tak, że Trump, na ile będzie mógł, to będzie chciał pomóc Orbanowi. Pytanie, czy to będzie, jak daleko to pójdzie i czy to będzie taka pomoc wprost. Ja tylko jedną obserwację mam. Ale to już ostatnia, na koniec. Bardzo proszę. Ostatnia obserwacja. O ile poprzedni przywódcy, którzy przyjeżdżali do Białego Domu, by witali z honorami. To była gwardia z flagami wszystkich stanów amerykańskich i terytoriów. Tak dzisiaj nie widzę tych żołnierzy, więc